Book 2 64 Kieltomuoto 1 En ymmärrä tätä lausetta. En ymmärrä tämän merkitystä. Opettaja. Ymmärrättekö opettajaa? Kyllä, ymmärrän häntä hyvin. Opettaja. Ymmärrättekö opettajaa? Kyllä, ymmärrän häntä hyvin. Ihmiset. Ymmärrättekö ihmisiä? Ei, en ymmärrä heitä niin hyvin. Tyttöystävä. Onko teillä tyttöystävää? Kyllä, minulla on. Tytär. Onko teillä tytärtä? Ei, minulla ole.